Але нарэшце надышоў дзень, калі я даведаўся, што ўсё-такі ёсць асаблівага ў Сафіі. Неяк раніцай Джанатан прапанаваў: «Давай паедзем да каралевы галубоў». «Дык гэта ж цудоўна!» – узрадаваўся я. «А якая яна, каралева?» «Гэта Сафія», – адказаў Джанатан. «Каралева галубоў. Гэта я яе так называю, просто дзеля жарту». Неўзабаве я зразумеў, чаму. Да сядзібы тюльпанаў, дзе жыла Сафія, было даволі далёка. Яе дом стаяў на ўскрайку вішнёвай даліны. Там адразу ж пачыналіся высокія горы. Мы прыехалі туды раніцой. Сафія карміла галубоў, усіх сваіх беласнежных галубоў. Сярод іх я пазнаў тую галубку, якая сядзела ў мяне на падаконні, як мне цяпер падалося амаль 1000 год таму. «Паглядзі!» – шэптам звярнуўся я да брата. «Ці не тая гэта галубка, якая дапамагла табе дабрацца да мяне?» «Напэўна, бо іначай я не змог бы трапіць да цябе. Толькі галубы Сафіі могуць лётаць так далёка». Галубы нагадвалі мне белую пушыстую аблачынку, сярод якой стаяла Сафія. Цяпер яна сапраўды была як каралева галубоў. Заўважыўшы нас, Сафія ветліва, як звычайна, павіталася. Але штосьці яе трывожыла, і яна ціха сказала Джанатану: «Мінулай ноччу я знайшла віяланту мёртвай са стралой у грудзях. У цясніне ваўка пісьмо, вядома, знікла». Вочы у Джанатана пацямнелі. Да гэтага я ніколі не бачыў яго ў такой злосці. Я не пазнаваў ні голасу ягонага, ні яго самога. «Гэта азначае тое, пра што я думаў», – сказаў ён. «У вішнёвай даліне ёсць здраднік». «Так, пэўна, ёсць», – згадзілася Сафія. «Але ўсё неяк не хацелася верыць гэтаму, але, пэўна, так і ёсць». Якой засмучонай не была Сафія, яна ўсё ж павярнулася да мяне і запрасіла: «Хадзем, Карл, ты павінен паглядзець, як я жыву». У гаспадарцы Сафіі, акрамя галубоў, былі пчолы, козы, а ў садзе было столькі кветак, што цяжка было б, відаць, прабрацца з аднаго краю ў другі. Пакуль Сафія вадзіла мяне па сядзібе, Джанатан пачаў рабіць тое, што звычайна робяць вясной на гародзе – ускопваць і палоць. Я глядзеў на шматлікія вуллі, на тюльпаны, нарцысы. Але ўвесь гэты час мяне не пакідала думка аб віяланце, якую застрэлілі ў гарах. Неўзабаве мы вярнуліся да Джанатана. Ён палоў так старанна, што рукі яго сталі зусім чорнымі. Сафія з журбой паглядзела на яго і сказала: «Паслухай, мой дарагі садоўнік, здаецца, хутка чакае цябе зусім іншая работа». «Я таксама пра гэта думаю», – адказаў Джанатан. Бедная Сафія, яна была занепакоена больш, чым ёй хацелася, каб мы бачылі. Яна адышла ў бок і пачала пільна глядзець на горы з такой трывогай, што я таксама захваляваўся. Што яна выглядвала? Каго чакала? Раптам яна ўсклікнула: «Вось яна, слава Богу, вось палома!» Гэта вярталася адна з сафійных галубак палома. Спачатку яна бачылася маленькай кропкай на фоне гор, потым падляцела да нас і села на плячо гаспадыні. «Хадзем, Джанатан», – сказала хутка Сафія. «Добра. А як сухарык у сэнсе Кару? – запытаў брат. «Яму трэба пра ўсё расказаць?» «Вядома», – сказала Сафія. «Хадзімце хутчэй». Разам з галубкай, якая працягвала сядзець у яе на плячы, Сафія рушыла наперадзе. Яна прывяла нас у маленькі пакойчык каля кухні, зачыніла дзверы. Відаць, ёй не хацелася, каб хто-небудзь чуў ці бачыў, што мы робім. «Палома, галубка моя», – сказала Сафія, – «можа, сённяшняя твая вестачка лепшая, чым апошняя?» Яна працягнула руку да галубкі і дастала з-пад крыла птушкі маленькую капсулу. У ёй аказаўся маленькі камячок паперы. Акурат такі, як Джанатан аднойчы выцягваў з кашолкі і хаваў у шафе у нас дома. «Чытай жа хутчэй!» – прашаптаў Джанатан. «Хутчэй, хутчэй!» Сафія прачытала, і ў яе вырваўся ўскрык. «Яны Орвара таксама схапілі!» – прамовіла яна. «Цяпер не засталося нікога, хто мог бы хоць што-небудзь зрабіць!» Яна працягнула кавалачак паперы брату, ён прабег вачамі, і братавы вочы пацямнелі яшчэ больш. «У вішнёвай даліне здраднік», – пераканана сказаў ён. «Як ты думаеш, хто гэты нягоднік?» «Я не ведаю», – адказала Сафія. «Пакуль не ведаю. Але хто б ён ні быў, я знайду яго. І яму тады ніхто не пазайздросціць». Сафія ўздыхнула і сказала: «Ты раскажы Карлу, а я пакуль пайду і збяру вам кашолку». Яна знікла кухні. Джанатан сеў проста на падлогу, прытуліўся спінай да сценкі, паглядзеў на свае брудныя пальцы і нарэшце загаварыў: «Ну добра. Калі Сафія дазволіла, я раскажу табе ўсё». Ён жа і раней расказваў мне пра Наджыялу, але нічога падобнага на тое, што мне давялося пачуць тут, у пакоі Сафіі, не гаварыў. «Памятаеш, я казаў табе, што жыццё тут, у вішнёвай даліне, лёгкае і простае. Усё гэта было так. І павінна было быць так, але падобна больш гэтага не будзе. Таму што калі ў якой-небудзь іншай даліне няшчасце гора, то і ў вішнёвай даліне таксама робіцца кепска». «А хіба ёсць яшчэ адна даліна?» – здзівіўся я. І тады Джанатан расказаў мне пра дзве зялёныя даліны у гарах Наджыялы. Пра вішнёвую даліну і даліну дзікай ружы між высокімі гарамі, якія цяжка пераадолець, але калі ведаеш таемныя сцяжынкі, то можна трапіць з адной даліны ў другую. Жыхары гэтых мясцін ведалі сцяжынкі і спакойна пераадольвалі горы, каб пабачыцца адзін з адным. Але, калі быць дакладным, то так было калісьці», – сказаў Джанатан. «Цяпер жа ніхто не мае права пакінуць даліну дзікай ружы. І ніхто не мае права трапляць у яе. Толькі галубы Сафіі». «А чаму?» – запытаў я. «Таму што цяпер даліна дзікай ружы не свабодная. Яна ў руках ворагаў». Ён паглядзеў на мяне так, быццам яму было шкада гаварыць мне горкае. «А цяпер невядома, што будзе і з вішнёвай далінай». У словах брата было адчуванне бяды. Мне жылося так весела і бесклапотна, што ад пагрозы гэтаму жыццю мяне агарнуў жах. «А хто нам пагражае?» – запытаўся я. «Яго імя Тэнджыл», – сказаў Джанатан. «І ў гэтым імені была некая зловеснасць. «А дзе той Тэнджыл?» – дапытваўся я. Джанатан расказаў мне пра Карманьяку, краіну старажытных гор за старажытнай ракой, дзе некалі валадарыў Тэнджыл, жорсткі, як той змей. Мне стала яшчэ больш жахліва, але я стараўся гэтага не паказаць. Чаму ён не хоча заставацца ў сваіх старажытных гарах, не вытрымаў я. І чаму ён павінен прыйсці ў Наджыялу і разбурыць усё тут? Ну, ведаеш, той, хто зможа адказаць на гэта пытанне, мог бы адказаць на мноства іншых. Я не ведаю, чаму ён павінен разбурыць усё тут. Проста так адбываецца, і ўсё. Ён зайздросціць таму жыццю, якое выпала людзям гэтых далін. Яму патрэбны рабы. Ён замоўк, разглядваючы свае рукі. Потым штосьці прамармытаў. Але я не пачуў, што. Так, яшчэ ў яго ёсць страшыдла, катла, паўтарыў Джанатан. Катла? О, я не ведаю, чаму, але гэта слово гучала больш жахліва, чым што-небудзь на свеце. Хто гэта? Катла? У адказ Джанатан толькі паківаў галавой. Не, сухарык, ты такі напалоханы. Я не буду расказваць пра катлу, бо ты сёння ноччу не заснеш. Замест гэтага ён расказаў усё і тое цікавае пра Сафію. Яна галоўная ў нашай тайнай барацьбе супраць Тэнджыла, сказаў Джанатан. Мы, каб ты ведаў, змагаемся супраць яго, каб дапамагчы даліне дзікай ружы. Але мы павінны рабіць гэта ў тайне. А чаму менавіта Сафія? Таму што яна моцная, шмат ведае і нічога не баіцца. Не баіцца? Але ж ты таксама не баішся, хіба не? Ён крыху падумаў, потым сказаў: гэта праўда. Я нічога не баюся. Эх, як бы мне хацелася, каб я мог нічога не баяцца, як Сафія і Джанатан. Але замест гэтага я сядзеў такі напалоханы, што ледзьве мог што-небудзь думаць. А тое, што галубы Сафіі лётаюць з тайнымі лістамі, гэта вядома ўсім? Толькі тым, каму мы сапраўды можам давяраць. Але сярод іх аказаўся здраднік. І гэтага дастаткова. Вочы ў Джанатана зноў пацямнелі, і ён з сумам сказаў: у Віяланты, калі яе пастрэлілі мінулай ноччу, было сакрэтнае пасланне ад Сафіі. І калі гэта пасланне трапіць у рукі Тэнджыла, то гэта прынясе няшчасце многім жыхарам даліны дзікай ружы. Я падумаў, як гэта жахліва, што хтосьці забіў галубка, такога белага і невінаватага, нават калі ён нёс сакрэтны ліст. Раптам мне згадаліся таямнічыя лісты, якія захоўваліся ў нас у шафе. Я запытаўся ў Джанатана, ці бяспечна захоўваць іх у нас. Так, гэта небяспечна, адказаў Джанатан. Але было б яшчэ больш небяспечна захоўваць іх у Сафіі. Шпіёны Тэнджыла, калі б яны прыйшлі ў вішнёвую даліну, пачалі б шукаць іх перш за ўсё ў яе, а не ў хлопчыка-садоўніка. Мне было прыемна чуць, што Джанатан не проста хлопчык-садоўнік, які працуе ў Сафіі, а яе блізкі таварыш па барацьбе супраць ліхадзея Тэнджыла. Сафія так вырашыла сама, сказаў ён. Яна не хацела, каб хто-небудзь у вішнёвай даліне ведаў пра гэта. І ты пакляніся, што нікому нічога не скажаш, пакуль Сафія не скажа пра ўсё гэта сама. Я пакляўся, што хутчэй памру, чым скажу што-небудзь пра пачутае. Мы паснедалі ў Сафіі, а потым паехалі дадому. Але быў яшчэ адзін чалавек, які выязджаў з дому ў гэту раніцу. Мы сустрэлі яго, калі выязджалі з даліны тюльпанаў. Гэта быў чалавек з рыжай барадой. Як жа яго называлі? Губерт. Вы, здаецца, наведвалі Сафію? Што вы ў яе рабілі? Цікава. Я палоў у яе агарод, адказаў Джанатан, паказваючы яму свае рукі. А вы што, палюеце? Запытаў ён у сваю чаргу у рыжабародага, звярнуўшы ўвагу на лук, прывязаны да яго сядла. Так, хачу падстрэліць пару зайцоў, адказаў Губерт. Я адразу прыгадаў нашых маленькіх трусоў, якія чакалі нас дома, і з палёгкай уздыхнуў, калі Губерт прышпорыў каня і хутка паехаў. Што ты думаеш пра Губерта? Пацікавіўся я ў Джанатана. Брат крыху падумаў. Ён самы трапны стралок у вішнёвай даліне. Больш нічога не сказаў. Крануў павады, і мы паехалі. Ліст, які даставіла палома, Джанатан хаваў у маленькім скураным кашальку пад кашуляй. А калі мы прыехалі дадому, ён паклаў гэты кавалачак паперкі ў тайніку ў шафе. Але спачатку дазволіў мне прачытаць тое, што там было напісана. Орвар быў схоплены учора і цяпер зняволены ў пячоры Катлы. Хтосьці ў вішнёвай даліне, напэўна, выдаў яго сховішча. Сярод вас ёсць здраднік. Даведайцеся, хто? Даведайцеся, хто, сказаў Джанатан. Як бы я хацеў даведацца, хто? У лісце былі яшчэ нейкія знакі, але незразумелыя. І, напэўна, на нейкай таемнай мове. І Джанатан папярэдзіў, што мне няма патрэбы цікавіцца гэтым, бо яно датычыць толькі Сафіі. Але затое брат паказаў мне, як адчыняецца сакрэтная скрынка. Ён дазволіў некалькі разоў адчыніць і зачыніць яе. Потым ужо сам зачыніў яе, замкнуў і паклаў ключ у ступку. Праз увесь дзень у мяне не выходзіла з галавы перажытае. І таму ноччу я дрэнна спаў. Я думаў пра Тэнджыла і забітых галубоў, пра вязні пячоры Катлы. У нейкі момант я, мабыць, ускрыкнуў і ад гэтага прачнуўся. Нечакана прахапіўшыся, я не паверыў сваім вачам. Я ўбачыў, што ў цёмным кутку каля шафы хтосьці стаіць. Калі я ускрыкнуў у сне, той, відаць, спалохаўся і знік, як цёмны цень, у дзвярах, перш чым я канчаткова прачнуўся. Усё адбылося так хутка, я падумаў, што ўсё гэта прымроілася мне ў сне. Але Джанатан, калі я разбудзіў яго і пра ўсё расказаў, быў іншай думкі. Не, сухарык, гэта быў не сон. Ніякі не сон. Гэта быў страдник.